بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التغابن مدني سورة دي نزول كي يوصل تم دي سورة تحريم نورو سنازل سورة دي مخي سيارة بدالي مخي ترغيب و جهاد و انفاق تا ندلتا في توحيد تفريقاي دیم را بدالي مخي ردو پا يهود و منافقانو تکا سورة جمعة كي ردو پا يهود و سورة منافقون كي ردو منافقانو ودلتا رد کئی پا مشرکانو و منکرین دا قیامت باری. دعوه دا صورت اثبات دا مقاصد اربع و عالیه و ده. اصلور غط مقصدونا بیانی. توحید رسالت او داننگی صدق القرآن او ایمان بالاخرت. تا دی صورت که بیانی. حاصل دا صورت داره. پا اول نس آیتونو که مقاصد اربع عالیه ذکر کئی. پا تا آیتونو که. او بیا سکه ترغیب الجهاد و انفاق ذکر کئی پر من کی امور انتظامیو بینی که جهاد و انفاق دا پارا ناول نس آیتونه که مقاصد اربع عالیه ذکر کئی او پاتا آیتونه که ترغیب الجهاد و انفاق او منس کی امور انتظامیو دی جهاد و انفاق دا پارا سورت امتیازات یو سورت پدی ممتاز ہے چو دیکھ انسان خیز ذکر کئی پا احسن سورکم انسان شکر اللہ دیر خیستہ پیدا کرے دیم امتیاز دارے چو دیکھ قسم ذکر کئی پا راتو دی قیامت بانی درین دار قیامت یو نوم ذکر کلی یو متقابل سلورم پا دیکھ نها اوامیر دی مهم امرون دی نها او پینزم دار چو دیکھ آخری دا مصبحات و نیدہ صورت دیتا آخری دا مصبحات ہوئی ان اغا صورتونا چا اول کے سرائی تسبیح رازی اکر دی صورتی تغابون پا اول کے سو یسبیح للہ مخ کے صورت جمعہ کی ویل یسبیح للہ صورت سب کی ویل سبح للہ او دغرنگی صورت حشر کی ویل یسبح للہ یسو سورتون پاول کے سوا تسبیح وا بار کے سبا و بار کے سب ہو ندا آخری سورت دے دا مسبحات کی یو سب اللہ پاول کے دعوت توحید او دری صفات اللہ ذکر کئی پاکی بن اللہ دراش پاس مانو گی آش پاس مرا کی لہ الملک خاص اللہ نبات شاہدہ ول الحمد خاص اللہ نشبتون نیو دان نہ پارس من طاقت لرون کے رے هو الذي خلقكم نروس تدري دلائل دي ما خيال كي الله دري صفات بيان شو له الملك له الحمد وهو لا كل دري صفات و دري دلائل اقريا بيان دي خاص الله دري تاس پیدا كري و عباد صون كافران دي عباد مؤمنان دي الله پاك عطا شكو و بشير دي دون كري خلق السماوات پیدا كي لسمان نظمك فاق باني شكونه در كري فا احسن سواركم فشت كري شكونه ساسي پاسن سورکم کی تشان را تو انسان شکر اللہ خیستہ پیدا کرے او بل دا شکور ای پی اربون اربون انسانان دی خود دو دا سنشتا چی بلکل دیو بس دا سی مشابی چی سرے پارق نشی کولے اللہ ناشنا قدرت دی چی انسانانو دی شکلون کی مخونو کی پارق راوست دی و ایلی المسیر خواهر اللہ تورتن لی یعنما پی سماوات پوئی اللہ پاک سبحان چا پاس مانو کیو پدما کیو پوئی پاک سبحان تاس پٹاو یو تاس ښکارا کوي اللہ پاک پوئی خبر شنو باندې انم یاتیکم تخفیف دنیاوی او روس تخفیف اخروی بیانی بیان دے راغله تا صبر نہ کسان کو بلے کله امت کی پزا کو اس کو بالا من سر خپل کار ولهم عذابنا لمن ذل عذاب در دون کے ذالک بانه کانت تاتم رسول بالبینات دا سبب دا عذاب ذکر کئی اللہ عذاب بلے ورکو دا انبیاءوں نے انکار رکو ذالک دا عذاب بئنہو پا دیو جو چکانت تاتیم راتل بلے تا دیو پیمبران پا کارا دلی نبانی فقالو اللہ بشرون یهدونا یا بشر دا چمنگ تحرات کئی اللہ بشر دے دا منگ نملو پا کبرو دا ایکو پا رکو تولو گرجل واستغن الله بفروایو کردین الله پاک الله بفروایو شپتو نشویدی زامن الذين كفروا ألن يباسوا زجر بنكار الباس الله يقومان كي كافران شنين براپورتا نكلاشي قلوا بلا ولنا وربي زمان قسمي فخفر رباني وربي دا سلورم سورت دي شده كي الله قسم كي پا اسباد قيامت دا توبا سنة خاما فاضي براپورتا نكلاش دايسمونة تنبا اونا وخاما خبر بدر كلاش بما پاس من عمیل تم تاوش کری او دا کار پا اللہ بانی اسان دے پا آمینو بلنا و رسولی ترغیب دے ایمان تا ایمان روڑی پا اللہ و پیغمبر اللہ بانی و نوری اللہ دے و پا اغرنا بانی درنان مراد قرآن دے انزلنا چمگ را لگر دے اللہ پا آکار تاوش کوئی خبردار دے یوم اجمع کم لیوم الجمع تخویب پا کم رچ اللہ تاوش را جمع کی او رد را جمع کی دو تا یوم الجمع مراد دے قیامت رزدہ د قیامت ورځی په نومونه کې یو نوم یوم الجمع راځي. یوم الجمع ته ولې وایي؟ ځکه بلې کې بنده ټول مخلوق په یو میدان کې راجمع کی. د آدم علیه السلام نه وارد قیامت د ورځې د اخیر انسان پورې دا ټول مخلوق په یو میدان کې راجمع وایي. او داسې بی چې یو کس ورته آواز کوي نو دا ټول به یو آواز اوري. دارنګې خلکو د نظر د لاندې وایي ذکر تو یوم الجمع وی چو طول مخلوق پی و میدان کی راجمش او ذالک یوم التغابن دا ورز دا تاوان خکارا که دلو دا یوم التغابن دا ورز دا تاوان خکارا که دلو دا یا ذالک یوم التغابن دا ورز دا گرد و بیرنی دا یوم التغابن سمان ورز دا تاوان خکارا که دلو تاوان خوی دا مخ که نشوه و و پا داول به تاوان نخکارش او بلا مانا دا چه که ازاله که یه متقابون دا ورد دا گاته و دا بیلنی دا دا ورد با سو گاته و که سو با تاوانو که اینه گاته و تاوان برا اخکاره شی گاته و تاوان خود دنیا که شوه و پا دا ورد اخکاره که ای و مجیون بالله چه چیمان ورپا اللہ بانی عمله کنیک اللہ باورجیده نه سیاتی وارد گناهون دا باید خیلو اللہ وین نبا سی باغونو تا چه بایگی بلاندر بانگرو داغی نوالی همیشه بایده پده که همیشه دا کامی بیلو یلا والذین کفروا خسان چکو پلے کرے وکذبوا ذجنتیای کرے بیاتین نن پیاتون بانی اولائک اللہ ذکسن اصحاب النار خوندان دور دی خالدین ہم شودی پیاب دی ور کہ وبس المسیر نن بدل برتلو دی ما سوا من نصیبت الا باذن اللہ ترغیب قتال تا اللہ قتال و کی تاسو چکم مصیبت مقرری اد اللہ پہ اذن بانی رسیگی نو سمانا پا مرگ قتال کی و جهاد کی مصیبت او مرگ نشتا مرگ و مصیبت دا پا خپلا نیتا رازی ما سوامی مصیبت ان اللہ من رسی گیا مصیبت اللہ من اللہ مگر پا اسن دا اللہ و مجیون بللہ چاچی ما نور پا اللہ بن یهدی قلب و هدایت بو کی درت نکلک بو کی اللہ دا زلا زلا بی اکلکی سمالا دا مصیبتون پا خی بای دی اکلک مومن بای زرور مومن بای نو یه دی مانا مضبوط با که رده زلا این مقصد داره مصیبتون رو تیم که بده صبر و برداشت کهی اللہ بیرده و سکی مضبوط با که بعد یوم یه دی قلبه و مقصد داره چه اللہ بده توفیق ده صبر ور که او ده تب اللہ رضا بالقضا نصیب که والا اللہ پا همی کل شن پر یوشی بنالیم پویلی و تیعون لها ترغیب اتواعت تا تبیداریو که دلنا تبیداریو که دی پیامبر که و گرزی دی یقینام پیامبر بان البلاغ المبین رسول لیخکارا پیامبر جمواری سلا البلاغ المبین زهری رحمه الله وی پا اللہ بانی پیامبران راری گلی او پا منگ بانی پیامبر بانی بی تبلیغ کولی او پا منگ بانی منن لی نفا اینما علا رسول پیامبر جمواری سلا تبلیغ کول او دو امت جمواری سلا منن لن بیاو دعوتو منی اللہ اللہ پاشن لا الہ الا ہون شب الحق دارا بندگی مگری واللہ لی خاص پا اللہ توکل کی مومنان یا ایہا اللہ زینا منو تزیر من دنیا اے مومنان یقین استاد بیان لولان نادو واللکم دشمنان استاسولی عدو واللکم ساد دشمنان دی لکا کل سید او نادو بیان بخاطر بانی لالالو داران مفرق مکی کل حرام امدنی را جمع کی داوری دا پا دیو جبانی ده د خپل اولاد او بیبیانو ته نذیر یي فاضر من له جام ساتی لري ونه وین تا پودی کې تعلیم د ښایسته اخلاقو کوي وین تا په نک تاسو معافي کوئ ستا د اولاد نه غلطي وشو معافي ورته وکړي و تاسو په مخ خوړو دیني ملامته کول نه و تخبرو بخښنه ورته وکوئ په کور کې د مثال بیبی د اولاد دی دی د هغې نه غلطیانې وشي او تا هغې ته څه وکړي معافي وکړي د غلطي ورته معاف کړي و تصبحو مخ ته وړئ ملامته کوي نه د غلطۍ و تخبرو بیا ورته بخښنه وکړي نو فإن الله قن لغفور رحیم بخون کے مہربان رے انما اموالکم یقین ساسمان اولاد پیدن اللہ پنی واللہ واللہ پاک چاہیند پنی دلنہ بنی اجنا عظیم اجر دے لوئی فتق اللہ ولگی دلنہ نمستاتواتم سمن استاسی وسکی گی مستاتواتم سمن اخفل کوشش دلنہ پیر کی خارج کا او تقوی دبانی پارز دا خود اخفل وس مناسب تقوی دبانی پارز دا واسمع واوري قبول كي واتيعو تابداري وكي وان في خارج كي خير اندار بردير غوري ساد نفسهم دفارة ومن يوقع شوحة نفسي سوك شي بوخل كي ومن يوقع سوك شي باش لي شوحة نفسي دي بوخل لخبط زاننا شوح مانا بوخل او شو هر استاموي فولاك اشان هون افلين اندار كامياب دي ان تخلزو لناك ترغيب دين فاقتا الله تاسو قرض ورکړئ نه فنه قرض ښایسته دوچون مې کې الله تاسو لره او بخښنه وکړي الله تاسو ته ونه شکرن الله شکر ایستونکی نه قدردان او حلیم صبرناک دی عالم الغیب الله پوهیږي په پټو باندې او شاهد دی په ښکارو باندې العزیز الله زورور الحکیم د حکمت والا دی سبحانک اللهم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم